और एक फतह और भी है जो अभी तुम्हारे काबू में नहीं आई, लेकिन अल्लाह ने उसको अपने इहाते में ले रखा है, और अल्लाह हर चीज पर पूरी तरह कादिर है।